بعد سورہ جیسی منگل فلوا کابر اور سابقین پسی روانی ہوں مطلب راستہ خبر نشو من لے اور دی جواب اللہ وی ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها اتلسم ید کیا سمونگا گردول ہے پہ واضح دین باندن فاتبعها پس روان شد دی پسی اور ربط دی دمک کی صورت سردارے چپ ملک کی صورت کی ویلی اپحبد بنی اسرائیل کی وآتیناہم من الآیات ماضی بلاء مبین نپتی صورت کی دیر والد دلائل دے دپارد دی امت جو مناسبت ملک کی صورت باخر کی ویلی فإنما یسرناہ بلسانکا لعلہم یتذکرون اور بدی صورت کی بیان درالی گلو در اللہ دی کتاب دی تنویل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم درشانی ملک کی صورت پا آخر کی حکمو چید اللہ دین اغور سوا فا انما یسرناہ بلسانکا لعلہم یتذکرون دا اللہ دین ارسو اور بدی صورت کی یا بیان دایا تنو چراغی رسول دی مخلوقات دا داشانی ملک کی صورت کی آخر کی فارتقب انہم مرتقبون اور دی صورت باول کی وی ویل لکل افواک اثیم اتم اوم ایت کیا اللہ کوئی بمانا دی الفاظ اور علیہ جل کتاب طرف دا اللہ نبی کی دور اور حکمت والا دے یقیناً پا اسمان نوز مگر کے خام خا دلائل دی پار دا مومنان ہوا وفی خلق اکمو پا پیدا کن استاس کے اپاو ذکر کی فارق کی اللہ من دعاقت دار قسم زندہ سرنا آیا تم دلائل دی بار دا قوم کی غیتن کی اپا اختلاف دشتے دورا دیکی او پا آسکی چراور اللہ دا برانا میرو رزقی یعنی سبب دا رزق باران پس جم دا کئی پا دیسا رزمکا پا دوچو آلے دینا او پا رولو را رولو دا بازنو کی دلائل دی بار دا قوم کی غیت اقل کی تلک آیات اللہ دا جایتن دا اللہ الولم جدا کتابان دی بالحق بحق سارا دل بار کی حق سارشی پس تکوں یو خبر آمانگی پس دا اللہ او دا یتنو دینا ایمان براری گئی حلاکت دیا بپار داری یو لی درو جن گنانگار ای اسماعو چی اولی آیتنو دا اللہ افاق در لی درو جوڑا ان کے اسیم گنانگار چاؤ ہے اتنا اللہ چلوستے بھگوان نے کیا کر دیجیے مستقبر تکبر کو ان کے اصر رہے صرف مانا ہمیشہ والے کئی یا ہمیشہ ہی مستقبر والے کا ان کے گویا چیری اور آیا سنا تو پھر اور پار داب درد نا سارا ہار کر کی پوشی گایا تمہیں شے ان پس خبر واننی نیشی دا آیاتنا حضو آپٹو کسارا دا کسان دا پارا دیلی آرداز پس دا موارائیم جہنم روان جزین جہنم دے وَلَا يُنِيَانُهُمْ او لِلِبَ نِكِدْ دَيْنَا مَعَرَسُ چِ دَيْسَ عَمَلْ كَرَدَي شَيْن پَشَيْ ولا ما او ناغس چنوری دی سوا اللہ نا اولیاء مرزگاران ایو ملس فائدہ ورنجی از پار حضر بے عذاب لوے خاضا ہو دا دا قرآن کریم دا دے ہدایت آغا کسان چو کفرے کرے دے پایا تندر افضل باندے لپار حضر بے عذاب دا عذاب دردناکنا اللہ غزاد دے چھے تابی کری دیتا سو بار دریاب چھے روانے کشتے بڑے کی وہ حکم دے اللہ سرا ولی تب تہو ادیر پاک کی طرف گئی تاسو مہربانی دی اللہ نا الفار دی کی تاس شکر کیا وسخر لکم او کار کی لگوری اللہ تاس ہوتا اغس جی باس مانو کے واسطے جی پر مو کے تو دے طرف دی اللہ نے یقین بڑے کے خام خاطر ہے نی لفار دا کون کی رہی سوچ کیا او آیا کسان تے ایمان روڑے دے یو ذرو الذین چھے بخن کئی مطلب دا در گزر کئی دا کسامنا چھے اکینا نسا دی ایام اللہ دا عذاب دا اللہ یعنی دا اللہ نمی یری دیا لیجی دیا قومن قیامت نمانی دا نمانی چھے اللہ با صدا ور کئی لیجی دیا قومن دید پارا چھے صدا ور کئی اللہ یو قوم تا بما باغسوان دی چیدی یکسیمون چیدی سامل کئی من عمل صالحان آسون چا ملیو کنیک فلی نفسی پس فیرد اخبر گاندہ آسون کا آسا چیدنائیو کا فالیہ پس بوئی دی گناو پدی نفس بان دی ابیا ترم ترستا ستا ترجعون واپس کولے بشیتا سو ولقد آتینا اور بتا دی سرور کروں گا بنی اسرائیل اللہ کتاب والحکمہ اور مضبوطیہ پر جن کی ونبوت اور پیغمبری اور رزقناہم اور رزق کروں گا ایتا دپاکونا اور ورکروں گا رہی علی العالمین بخلق و زمانی اخوالی دانا جی جو تمام دنیا پر مخلوقات معنی میں ورکری ہوا نا بخلق و زمانی اخوالی وآتیناهم اول کریم گئیتا واضح دلائل دینا فمختلفو پس اختلاف نو کردئی مگر پر داغنا چرال رئی کپوا ای اختلاف کرو بغیم بیناهم سواجد بغض او دہا سب نبامین اپن کی یقینن ربستا کہ سلبوں کی بامین درئی کے پرد قیامت کے پاغس کی جلی پائے کے اختلاف کئیا کافی سرد اللہ کیا ثم جعلنا کا بیا گردول منگت واضح دین ماننے فتبعہا فسروان شہد پاسی متفضل دا اعتراض منگت فل صادقینو ادا قادر پاسی روانی ہوا جواب دارے ثم جعلنا کا لا شریعت من الامر فتبعہا بیا گردول منگت بیا واضح دین ماننے فسروان شہد پاسی امروانی گاد فائشات را کسان بس لایا علمون شغیل کوئی دیا انہم یکن بجری لیون عنکا ایرکل نشل کولستان دا عذاب دالانا شیعن فشی او یکن ظالمان باد ری اولیاء و باز دوستان دبالی دیا واللہ واللہ ولی المتقین دوست پرہیزگارو رے دادا عقل مندی دلائل دی قرآن کریم للناس لپار دا خلقو او ہدایت و رحمت دے لپار دا قوم چی غی یقین کئی عام حسب اللذین اے گمان کیا کسان ایجو طرح حسی آتی چی کسد کنی دی گنا ہونا دا چی اوبا کردو منگا زی کاللذین پشان تر آل کسان ہوا مانے روڑے دے آمرنے کریم دیکھ چھپا رابر دیا محیاؤں جو اندر دے ومماتوہم او مرد دیا ندوار کی وہ فرقی لکا عمال کی فرق دیا بس دیا رسول کی رئیس بیسا لگیا وخلق اللہ السماوات والارض بالحق او پیدا کیجئے اللہ اسم النور مسا بالحق فحق سارا ولی تجزا او دید پارا صبح دور کلیشی ہر یو نفستا پاغس باندی کسبت جس عمل کلی وہم او دی جلائے ظلمون ظلم منشی کلی فدری باندی افرا ایتا اے پس ونیت مناو سوک چنیولے دی الہو ہواہو مددگار خلق خلق وائش یعنی خلق وائش مددگار کردو لے وے او گمراہ کردے اللہ دل علا علم علمین سرد کوئینا امہور والے دل اللہ او گنو دباندی او گردو لے وے على بصره بصر گزبانی رشاوا یو قسم کا پردی مطلب دا ظاہر پردی نہیں بلکہ پردی دیا دا حق دمیلی دو فمن یهدی ہی فسو بہدیت کے تمن بعد اللہ فس گمرا کول دا اللہ افلا تذکرون اے فستا سپن ناخلی وقالو اوائی گئی ما ہیا نظرا مگر جن مگر دنیا دے جمرو منگا و جنگی کی کو منگا وما یہلکونا او نہلا جنگ اللہ دہر مگر زمانہ خدا زمانی انقلاب سر داسی کی گیا وما لهم بذلك من علم امشتے لیلا فدیوان اس دلیل نبی دے اللہ دنیم مگر کلیان آر کلا کی دستے شبہ دیوان دے اکنن منگا واضح واضح ما كان حجتهم من دليل لدي مگر دائیا ایتو بی آوائنا راول اجداران بمونگا کچری ایتا سو رشتینیا ذکر نمی مونگا اپلاران درا جون دیشی ہوا یا اللہ یحییكم اللہ جون دی کئی تاسو بی امر کئی با تاسو ثم یجمعوكم او بیا جمع کئی با اللہ تاسو لیکن لا يعلمون نپوئی وللہ او خاص اللہ نقول اللہ یحییکم دیر آیت لاندی تفسیر مدارک دغوی معرف القرآن او بیان القرآن والا دوار آپ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جب تک چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے پھر جب چاہے گا تم کو موت دے گا پھر قیامت کے دن جس کے حکم میں ذرا شک نہیں تم کو زندہ کر کے جمع کرے گا نمسد میں یہ مستحق جملہ کے تم کو زندہ کر کے جمع کرے گا تا صبح جوندی کی نو جمع و مکیا دانے چی مسکی نو جوندی دی را جمع بے کیا ننا دیا الفاظ اللہ خیال کا تم کو زندہ کر کے جمع کرے گا دا دو جملی چی یہ کئی قیامت پر اور جمع بنو کیا جواہر القرآن کیا قرآن سے اغمانہ کئی اور جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا جس قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم سب کو زندہ کر کے میدانی حشر میں جمع کر دے گا اور تفسیر ماجیدی اغمانا چاہیے اور وہی قیامت کے دن احیاء ثانی بھی کرے گا اور دگا اللہ بعد قیامت پر رواندی دویم گل جوندی پور کئی مطلب ہے مخمڑی پدگا رواندی با جوندی پور کئی اور دے وہی نا اگر جوندی لیا قبروں کی جوندی درشان تفسیر مواہب الرحمن اغویہ اور وہی ان کو ماں ان کے باپ دادوں کے ایک وقت موعود پر زندہ کر کے جمع فرماوے گا اور وہ روزی قیامت ہے اور اتنا اللہ بتائی سرد پل پلار نکل ہوا پیو خاص وقت باندھی جو اندی میں کی وہ جمع بیکڑی اور وہ کی روزی قیامت ہے اور عورت قیامت دا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر زیادہ خلق نے نکوئی جی اور خاص اللہ لا بس شہید آسمان نوز المجرا افکم رضوانی کی قائم شی قیامت یخ یوم ایزین فدہ رضوانی یخسر المبتلون تاوانی وی باطل پرس و ترا مطلب دا تاوان بے اخکار شیا یعنی باطل پرس خودے تاوانی و ترا ویڑی وقت آر یو امت جا دیا فرمخی پا فزن گلو پرات دے رہے بد وجنا ہر امت را بلل وشی الہ کتاب حامل نامی اقبلتا نمبر دستا دادر کولی شتا ستا داغ سکی ویتا سکی تاو سامل کو دادے نکر مونگا یعنی فرشتو لکلی دی یام تلقو علیکم بالحق چھ بیان کے بتا زبان دی فرشتی آبان دی انا مونگا چھو یعنی فرشتی را مونگا کن نو مونگا چھ نکل مونگا ماغ سکی ویتا ستا ملون کتاب سامل کو پسا کسان کی مائے روئے عمل لے کری دی نیک پس داخل بکی دی رب رئی فرحمت پل کی جنت کے ذالک هو الفوض العظیم دا امدار کامیاب اختارا اور کیا کسان دی چی کفر کرے دی افلم تکن ندائی تبو بیلے شی اے پسو آیا تنظما قیامت گمان کو منگا مگر ماں مجھے گمان اور نیو منگا مستقین یقین کو ان کی نو وحین نظم اللہ ظنن دا کو استثناء دا شیر رفق النظم نو ما ماناو کا وحین نظم اللہ ظنن اور گمان کو منگا مگر گمان معمولی اور نیو منگا مستقین یقین کو ان کی استثناء دے شے نہ نفس کلنا رانلا بلکہ استثناء دے دورالا دے ضعیف آلا دے قلنا و بدا لہم او سرگن بجی اس کارا بشی لیتا ناکار صدر آلا سے جلیسا مل کری او راکی ربو کی بدائی باندی ما غص چندے کی پائے پوری استازی اون چخندے کولا داگی صدا بولا ورکریشی وقیل اليوم ننساكم او بویلشی چنندری غیر کوئی مونگا تاسو لکا سرنگی چیر کرو تاسو ملاقات اور رجستاسو کی دادا اور بیستاسو بیور انبیستاسو فارسو کی دادیان ذالکم دا عذاب دے بے انکم فسوزری چیتی انتاسو نولیو ایتی دا اللہ پتو کو سرا جہنم چھ مالک دا آسمان نو مالک دا مجھے دے پالوکے دا مخلوقات دے ولہو الکبریاء او دے اللہ دا پارا دا لوئی پا آسمان نو بزم کرکے وہو العظیم الحکیم او دا اللہ دے دورا اور حکمت والا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامل تنزیل الکتاب من اللہ العظیم الحکیم دعوت دی سورت سورہ جاسی ممتاز دا بس بات کبریا وان دے اللہ لا پاسمانو پدم کے ولا ہل کبریا او سماوات ولا دا شانی سورت ممتاز دے وقول دا منکرین دا قیامت وان دے چما ندری مسا ان ظلم اللہ ظن وما نحن بمستقیمین دا شانی صورت ممتاز دے پوینا دا اللہ باندے جہازا کتابنا ینتقو علیکم بالحق انا کنا نفسن سے ہما کنتم تعملون دا شانی صورت ممتاز دے پلی دلو دا ہر امت باندے جاسیا و ترا کل امت جاسیا کل امت تدعا الی کتابها دا شانی صورت ممتاز دے پوینا دا کافر واندے چی ما ہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یهلکنا الا الدهر دا شان سورت ممتاز دے پنیولو دا کل خواہش دا کل مددگار افرائیت اللذی افرائیتا من اتخذ الہ ہواہ واضلہ اللہ علی علمین دا شانی سورت ممتاز دے حکمان دا خلق باندی طرح سی آتی انجالم کلین منو عامل صالحات کیا کئی او دے خیال دے سمنگ مینان ہو گر لیسو سمنگ مر گو جن بھائی برابری دا سندا مطلب دا دا گمان دا کافر ہو دے دا شانی فقول دا اللہ دا پیغمبر باندے کہ اللہ کل پیغمبر توئی ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر فتبعها دا شانی صورت ممتاز دے فبنا دا اللہ باندے صورت ممتاز دے فبنا دا اللہ باندے کہ مجرم بوئی ویل لکل افاق نسیم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا قال لم يسمعها دعشان شرط ممتاز دي بيار لسما يتبان دي كي الله وي اسمع نظمك جي سري هم تازل مسخر كي جميعا من اتون دي طرف دي الله نبي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Tchau,